Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 3 października i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Stopy procentowe bez zmian, obniżce nie sprzyja inflacja. Trwa debata nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Głosowanie jeszcze przed 17. Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z Barceloną. O tym więcej w Sporcie w Trójce. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Obecna sytuacja gospodarcza nie sprzyja obniżaniu stóp, ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Głównym powodem, dla którego stopy nie zostały zmienione, jest najprawdopodobniej inflacja. Jak wiemy, we wrześniu nastąpiło dalsze wyraźne przyspieszenie inflacji. No więc absolutnie nie są to warunki do tego, żeby stopy procentowe obniżać. Co więcej, jest wysoce prawdopodobne, że inflacja w kolejnych 5-6 miesiącach będzie znajdować się nawet na nieco jeszcze wyższym poziomie, powyżej 5%. Monika Kurtek uważa, że obniżka stóp będzie możliwa najwcześniej w marcu. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 5,75%. W Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy trwa debata nad wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. Głosowanie odbędzie się między 16.30 a 17.00. Romanowski jest podejrzany o popełnienie 11 przestępstw i wyrządzenie ponad 112 milionów złotych szkód w mieniu Skarbu Państwa. Projekt rozporządzenia w sprawie tzw. alkotubek przygotował minister rolnictwa. W projekcie są przepisy, które przewidują, że wygląd i oznaczenia napojów alkoholowych nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, na przykład przypominać produktów dla dzieci. Propozycje, które porządkują czy w jakiś sposób bardziej dyscyplinują, jeśli chodzi o przygotowanie oznakowania żywności, żeby ono nie wprowadzało w błąd konsumenta. Są także inne propozycje co do sposobu sprzedaży w określonej formie, w określonym opakowaniu produktów spirytusowych. Kontrole w związku z alkotubkami w sklepach w całym kraju prowadzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wczoraj producent Alkosa Strzetek, spółka OLV, zapowiedział wycofanie produktów z rynku, wstrzymał ich produkcję i przeprosił za zaistniałą sytuację. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie zbierze się jeszcze dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ. W Strefie Gazy trwają pogrzeby ofiar nocnego ataku Izraela. W Tel Awiwie z kolei ludzie zapalają znicze w miejscu krwawej wieczornej strzelaniny. W ostrzale Strefy Gazy zginęło co najmniej 60 Palestyńczyków, w tym 10-miesięczna dziewczynka. Jej matka została ranna. Jej wujkowie i ciocie nie żyją. Jej ojciec, który nigdy jej nie widział, jest w Egipcie, ranny. Czym zawiniła? Ona wystrzeliła rakiety na Izrael? Gdy w Strefie Gazy trwają pogrzeby, w Tel Awiwie ludzie upamiętniają ofiary ataku terrorystycznego przy przystanku tramwajowym. W strzelaninie zginęło 7 osób. Mieszkańcy zapalają znicze. Żeby pomóc duszom bezpiecznie dotrzeć do Boga i żeby wnieść trochę światła w te najciemniejsze dni. Na zachodnim brzegu pochowano też dzisiaj jedyną znaną ofiarę irańskiego ataku na Izrael. To 38-letni Palestyńczyk. Zginął od uderzenia fragmentem zniszczonej rakiety. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Stany Zjednoczone straciły kontrolę nad decyzjami władz Izraela, uważa ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. W amerykańskim Departamencie Stanu prywatnie mówi się o tym, że Benjamin Netanyahu robi co chce i jest nieobliczalny, mówi gość Polskiego Radia. Dawniej to oni wyznaczali czerwone linie. Obecnie czerwone linie wyznacza sam Netanyahu, a Amerykanie muszą popierać, ponieważ to jest główny ich sojusznik. Nie ma większego sojusznika dla Amerykanów jak Izrael. Oni mogą odpuścić sobie, mówiąc tak bardzo brutalnie, Ukrainę. Oni mogą nie do końca walczyć o Tajwan, chociaż będą może walczyć o Tajwan. Natomiast absolutnie nie wchodzi w grę zmniejszenie poparcia dla Izraela, nawet jeśli wszyscy mówią w Stanach Zjednoczonych, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne. Mariusz Borkowski podkreślił, że premier Izraela nie jest skłonny do działań dyplomatycznych i dąży do konfrontacji z państwami Bliskiego Wschodu. Będzie zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Zapowiedział to prezydent miasta. Aleksander Miszalski nie widzi możliwości dalszej współpracy z Anną Marią Potocką. Potocka decyzją poprzedniego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego miała pozostać na stanowisku do 2031 roku. W lipcu sąd orzekł, że dyrektorka stosowała mobbing wobec jednej ze swoich podwładnych w galerii Bunkier Sztuki. Prawie 6 kg czekolady bądź wyrobów czekoladowych zjada w ciągu roku statystyczny Polak, wynika z raportu Światowy i Polski Rynek Słodyczy Czekoladowych. Polska jest także na podium największych europejskich eksporterów, zaraz za Niemcami i Holandią. W ostatnim roku wyprzedziliśmy Belgię, mówi dyrektor zarządzający Lotte Wedel Maciej Herman. Wysoka jakość, elastyczność, szerokość oferty oraz koszty produkcji wpływają na to, że ten polski eksport dużo bardziej rośnie niż eksport na przykład Belgii, która jest taka bardzo znana na świecie, jeśli chodzi o produkcję czekolady. Najczęściej minimum raz w tygodniu Polacy sięgają po czekoladę w tubkach, a także po wafelki i ciastka z czekoladą. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się czekolada gorzka. Ciekawe, czy Wojtek Szczęsny lubi czekoladę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W 16.05 Sport w Trójce, Adam Malecki. Ja zdradzę Państwu, co lubi Wojciech Szczęsny o 16.20, kiedy powiemy więcej o tym transferze, bo stało się... Na pewno grać w piłkę. To jedno, ale jeszcze jest coś jeszcze, co bardzo lubi Wojciech Szczęsny, który już został oficjalnie graczem Barcelony. Teraz jednak tenis i wielki finał turnieju w Pekinie, gdzie mierzyli się giganci kortu, numer jeden światowego tenisa, czyli Jannik Sinner i trzecia rakieta globu, czyli Carlos Alcaraz. Wygrał po niezwykle zaciętym boju Hiszpan. 6-7, 6-4 i 7-6, a mecz trwał 3,5 godziny. To był ich 10 mecz, 6 wygrany przez Alcaraza. Z tego samego turnieju rozgrywanego przez panie odpadła Magda Linet. W 1/8 finału przegrała 1-6 i 3-6 z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Do ćwierćfinału awansowały także Białorusinka Sabalenka i Czeszka Muchowa. W piłkarskiej Lidze Mistrzów po wczorajszych emocjach dziś ciąg dalszy grania wystąpią dwie angielskie drużyny. Aston Villa zagra z Bayernem Monachium, a Liverpool z Bolonią. To będzie drugie spotkanie w historii. W pierwszym Aston Villa pokonała Monachijczyków i zdobyła Puchar Europy. Był rok 1982. To ekscytujące dla mnie jako zawodnika, ale też dla drużyny. Wiele czasu minęło, nim najważniejsze rozgrywki pucharowe ostatnim razem zawitały na ten stadion. Mówi napastnik Oli Watkins. Monachijczycy wysłali ostatnio sygnał ostrzegawczy. Rozjechali Dynamo Zagrzeb 9-2. Chociaż dziś obrona ekipy z Birminghamem raczej z taką fantazją nie będzie otwierać Niemcom drogi do bramki. 4 zwycięstwa z rzędu to ostatni bilans Liverpoolu przypieczętowany kompletem punktów w lidze z Wolves. 8 spotkań, 7 triumfów to z kolei rachunek trenera Arne Slota. Co ciekawe, w pucharach The Reds ostatnio grają tylko z Włochami. Poprzednio Milan i 2 razy Atalanta, teraz Bolonia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dwie angielskie drużyny zagrają i 3 włoskie. Wspomniana Bolonia zapewne z Łukaszem Skorupskim w bramce. Do tego Juventus zagra z RB Lipska, Atalanta Bergamo w Gelsenkirchen z Szachtarem Donieck. Do tego Benfica z Atletico Madryt i Lille z Realem Madryt. Na naszych krajowych boiskach pokopią w Pucharze Polski. O 19:00 Unia Skierniewice podejmie Motor Lublin, a godzinę wcześniej w pierwszej lidze walczyć będą Odra Opole ze Zniczem Pruszków. Nie zabraknie też dzisiaj siatkówki. W czwartej kolejce Plus Ligi o 17:30 Bogdanka Luk Lublin podejmie Skrę Bełchatów, a Luron Warta Zawiercie zagra z GKS-em Katowice. Ten mecz od 20:30. Przypomnę, że po wczorajszej wygranej nowym liderem został broniący tytułu mistrzowskiego Jastrzębski Węgiel. Wieczorem zachmurzenie ma być duże, na północy kraju miejscami większe przejaśnienia, na krańcach północno-wschodnich bez opadów, a na pozostałym obszarze kropi. Wysoko w górach deszczowi towarzyszy śnieg. Temperatura wynosi od 9 stopni na obszarach podgórskich Sudetów i Karpat, przez około 13 na zachodzie i północy, do maksymalnie 17, miejscami na południowym wschodzie Polski. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, do tego popada. W najchłodniejszym momencie nocy temperatura wyniesie przeważnie od 7 do 10 stopni Celsjusza, nad morzem ma być około 11, chłodniej w rejonach podgórskich oraz lokalnie na północy kraju, tam około 5 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus. Kłaniamy się razem w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dziś swój wyjątkowy dzień ma Wojciech Szczęsny. Zaskakująco szybko skończył zaczętą z zaskoczenia także emeryturę piłkarską. I pomówimy o tym wkrótce, jak się państwo zapatrują na taki polski duet w stolicy Katalonii. Nie wiem, czy duet to dobre sformułowanie. Ja na to patrzę trochę jak na taką polską klamrę spinającą barcelońską drużynę. Nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę, ale właśnie przeżywamy swoisty ptasi tydzień. To znaczy, wczoraj był Światowy Dzień Ptaków, Europejski Dzień Ptaków przypada... No i tu zdania są podzielone, bo na podejrzanych online'owych kalendarzach trafiłem na informację, że był wczoraj, ale Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi twierdzi, że jest dziś. Do tego w Polsce ten Europejski Dzień świętuje się raczej w pierwszą sobotę października, a z kolei Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków świętuje Europejskie Dni Ptaków od 4 do 6 października. Zbierzmy to wszystko razem i nazwijmy po prostu ptasim tygodniem. A że dziś mamy też Dzień Zwierząt Hodowlanych, co do którego daty już takich kontrowersji nie ma, no to połączymy je oba i porozmawiamy o ptakach w hodowlach. Za moment zajrzymy też do Sejmu, wsadzając przy tym kij w alkotubkowe mrowisko awantury rozpętanej przez jednego z producentów alkoholu w plastikowych saszetkach. Przypominam, 22 i 7 trójek w sprawie każdej alkotubkowej, ptasiej, hodowlanej i piłkarskiej. Już prawie 14 minut po godzinie 16. Za nami Kate Bush i Hounds of Love, or Haunting. My teraz o nieco innym polowaniu, takim na nasze słabości trochę. Tubki z alkoholem wycofane. Firma, która je wyprodukowała, rezygnuje z tego kontrowersyjnego pomysłu. Wczoraj wprowadzenie do sprzedaży saszetek z napojem wyskokowym wywołało prawdziwe oburzenie. Ale to tylko kropla w morzu potrzeb zwalczania problemu alkoholowego w Polsce. Tematem zajął się Bartosz Bielecki. 12,5 litrów czystego alkoholu rocznie. Tyle według Światowej Organizacji Zdrowia wypija statystyczny Polak. To o połowę więcej niż światowa średnia. Przed nami są tylko mieszkańcy Kazachstanu i Mołdawii. To spożycie alkoholu wzrosło bardzo w ciągu ostatnich 2 dekad. Ostatnio ustabilizowało się na pewnym poziomie dość wysokim. Jan Śpiewak, Fundacja Bezpieczna Polska. Niestety widzimy, że piją osoby coraz młodsze i pije coraz więcej osób coraz bardziej ryzykownie, czyli piją po prostu często, za dużo. Ta grupa po prostu, która jest zagrożona alkoholizmem, zwiększa się. I chociaż problem jest duży, to na co dzień rzadko się nim zajmujemy. Chyba, że producenci posuną się za daleko. Tak jak miało to miejsce w przypadku saszetek z alkoholem. Tutaj nie ma miejsca na żadne negocjacje. Premier Donald Tusk. Tego typu zagrożenie musi zniknąć, a osoby, które do tego dopuściły, na pewno mogą spodziewać się konsekwencji. Ktoś wpada na pomysł, że w opakowania jak dziecięcych musików będzie pakował wódę. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. I liczył na to, że ktoś nie zauważy przy kasie, że ktoś kupi, bo już ma dowód dziecku, a nauczyciel nie rozpozna, no bo przecież to wygląda jak musik. To jest zbrodnia na polskich dzieciach. Ale zbrodnią dla polityków nie jest już sprzedaż alkoholu w tak zwanych małpkach, czyli bardzo małych butelkach. Codziennie kupujemy ich kilka milionów. Często od samego rana, o czym więcej sprzedawczyni w jednym ze sklepów w centrum Warszawy. Tak, codziennie, no to nie wiem, no chyba około, no tak do 200 osób, no to dziennie normalnie kupują setki. Z rana to chyba do 100 osób na pewno, tak do godziny 10. Chodzi o to, żeby ukryć fakt picia alkoholu, żeby pić ten alkohol w drodze do pracy, w pracy. Wiemy, dane pokazują, że około 3 milionów małpek sprzedaje się codziennie, z czego ponad milion do godziny 12, tak? Więc mamy setki tysięcy osób, które chodzą po prostu do pracy nawalone. Dla terapeuty uzależnień Bogdana Woronowicza rozwiązanie jest proste. Absolutnie małpki bym zlikwidował. One napędzają ten, nie wiem, handel wódką, no. Ja uważam, że bezwzględnie należy określić minimum alkoholu w litrach sprzedawanych w sklepach. Dodaje ekonomista dr Artur Bartoszewicz. Do tego w Polsce alkohol jest tani i wszechobecny. Chociaż to być może niedługo będzie się zmieniało. Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Niektóre miasta, jak na przykład Kraków, podejmują też walkę z tym problemem na własną rękę, wprowadzając nocną prohibicję. Tylko żeby na poważnie się tym zająć, to dostęp do alkoholu nie może być tak łatwy. Wszystkie badania mówią, że im większa dostępność, tym większe spożycie, a im większe spożycie, to więcej problemów. Koniec, kropka. Alkohol zwiększa ryzyko takich chorób jak między innymi nowotwory jamy ustnej, gardła, trzustki oraz jelita grubego, a także marskości wątroby. To co? Na zdrowie? Ja jestem ciekaw, jakie państwo mają podejście do alkoholu w małych opakowaniach, tych tak zwanych małpkach. Skoro eksperci postulują zakaz sprzedaży alkoholu w takiej formie, bo łatwo go ukryć, popijać w środku dnia, ukrywać swoją chorobę alkoholową, stygmatyzowaną jednak społecznie przed naszymi bliskimi, rodziną, znajomymi. Jak państwo się na to zapatrują? 227 trójek. Proszę dzwonić. I'll be ready. When my tea is done, I'll be ready. When the night touches the sun, I'll be ready. Oh Lord, ready to go home. The seasons are waste, I'll be ready. When I'm tired of the chase, I'll be ready. From here to the voice, I am ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, don't you know, there's a kingdom inside. Everyone living here is holy like the light that shines from your eyes. Oh, summer rays, I'll be ready. To nasza piosenka dnia. Piosenka Primal Scream, Ready to Go Home. Zespół ze sporym doświadczeniem, które liczy sobie już ponad 4 dekady, to nasza piosenka dnia. I mamy ją dziś w trójce dla Państwa jako zapowiedź nowej płyty, która ma ukazać się 8 listopada. Ready to Go Home. W sam raz dla tych, którzy już skończyli pracę, taka do pobujania się w drodze, spacerkiem na autobus, pociąg albo w fotelu za kółkiem. Czemu nie? Ready to go home. Wojciech Szczęsny pewnie był już gotowy pójść do domu na emeryturze, ale nie doszedł. Adam Malecki w studiu się pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. I Wojciech Szczęsny trafił do Barcelony, ale jak wyglądało to trafianie tam i podpisywanie kontraktu, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa, o tym pewnie już teraz posłuchamy. No tak, może na początek o tym, że Szczęsny jest... Cooler, tak napisali na profilach społecznościowych FC Barcelony. To może wyjaśnijmy, bo... I to jest to oficjalne potwierdzenie? Tak, to jest oficjalne potwierdzenie. Trochę, nie wiem czy do końca smaczne, ale prawdziwe. Cooler, tak zwani kibice FC Barcelony. Nazwa ta pochodzi od słowa culo, oznaczającego tyłek. Na dawnym stadionie Barcelony nie było krzesełek, jedynie drewniane trybuny z ławkami. No i podczas meczu, patrząc z tyłu, widać było całe rzędy pośladków kibiców. Taka jest legenda, taka jest prawda. Szczęsny jest więc coolersem. No i zakończyły się to szaleństwo i spekulacje. Nareszcie w Barcelonie Polak pojawił się w poniedziałek, przeszedł testy medyczne. Wczoraj był na wygranym 5-0 meczu Ligi Mistrzów z Young Boys, a dzisiaj miało się wydarzyć to, co się wydarzyło. A co się wydarzyło, opowie nasz hiszpański korespondent Darek Głemi. Od samego początku nie było wiadomo, gdzie Wojtek będzie zaprezentowany. Tak naprawdę mamy dwa obiekty aktualnie, czyli Ciutat Esportiva, tam gdzie piłkarze trenują, i Camp Nou, który jest w remoncie. Ale tam mieszczą się oficjalne biura Barcelony. Trzeba było udać się na Camp Nou, gdzie około godziny 13 przyjechał Wojciech Szczęsny. Nie było żadnej chwili dla mediów ani dla kibiców. Po prostu wyszedł z samochodu i poszedł podpisać kontrakt i nagrywać materiały na social media. I zakończyło się to tak naprawdę tym, że nie było nawet żadnego zdjęcia, konferencji prasowej ani prezentacji. Wiadomo, że podpisał kontrakt na rok. Płaca ma się wahać w granicach 1,5 miliona do 2 miliona euro. Jest to jeden z najgorzej zarabiających piłkarzy Barcelony aktualnie. Wyobraź sobie 2 miliony euro, byłbyś najgorzej zarabiającym w Barcelonie. Szczęsny nic nie mówił, ale kibice pytali. Szczęsny, are you happy? Hello, Szczęsny, are you happy? Szczęsny, are you happy to be here? No, czy będzie szczęśliwy, czy jest szczęśliwy, to dowiemy się zapewne już niedługo. Nie było wielkiej fety, wielkiego ogłaszania z kibicami, a to dlatego, że Szczęsnego ściągnięto w trybie awaryjnym i z szacunku do kontuzjowanego Niemca Ter Stegena sprawę klub przeprowadził dyskretnie. Szczęsny podpisał, a grać będzie z numerem 25. Dlaczego taki numer? Jedynka należy do kontuzjowanego właśnie Ter Stegena, a 13 do Iñakiego Peni, który jak na razie pełni rolę pierwszego bramkarza. Teraz Szczęsny ma czas na przygotowania i treningi. Większość zawodników rozjedzie się na grupowanie reprezentacji, więc trzeba odbudować formę. Tym bardziej, że ostatnie oficjalne spotkanie rozegrał 21 czerwca na Mistrzostwach Europy przeciwko Austrii. Szczęsny jest palaczem, lubi puścić sobie dymka. To będzie teraz musiał odbudować kondycję, ale wróci zapewne do sportowego trybu życia. A jeśli Państwo zapomnieli, na co stać Szczęsnego, to przypominamy. Szczęsny! No, it's saved! Szczęsny makes a brilliant! Parado di Szczęsny, ancora una volta! Saved by Szczęsny! Szczęsny saves it! Quite im zweiten und wieder Szczęsny, klasse! Epara Szczęsny! Masz taką obronę Szczęsnego, która przychodzi ci na myśl? Konkretnej nie, ale czekam na takie zapowiedzi w języku katalońskim. No właśnie. A pamiętasz w Katarze, jak obronił jedenastkę Messiego? No, to było coś. To było coś. Szczęsny będzie trenował, a hiszpańscy dziennikarze będą walczyć z wymową imienia i nazwiska Polaka. Szczęsny. Próby już podjęli w hiszpańskim kanale El Chiringuito. Szczęsny, yo digo Szczęsny, porque es lo que leo. ¿Cómo es la pronunciación correcta? ¿Cómo? Szczęsny. No. Szczęsny. Za komplikał mas, komplikado, tak, jest bardzo skomplikowane. Jeśli będzie zbyt duży problem z wymową, to Szczęsny na pewno wszystkich wyręczy. Już w czasach Arsenalu śpiewał piosenki na swój temat, że jest najlepszy, że broni najlepiej rzuty karne i nie da się oszukać żadnemu napastnikowi. Let's try next one. All the others try to pass me, but it's my number. They call me Szczęsny, I save a penalty. They try to cheat me, but here's my number. Szczęsny Szczęsny. No i przypuszczam, że Szczęsny rozrusza to całe towarzystwo. Dodajmy, że jest 6. sportowcem z Polski, który będzie grał w barwach Barcelony. Obecnie w sekcji piłki nożnej grają Robert Lewandowski i Ewa Pajor. W sekcji piłki ręcznej występowali swego czasu Bogdan Wenta i Kamil Syprzak, a w koszykówce grał Maciej Lampe. Możemy się zastanawiać, kiedy Szczęsny zadebiutuje w Barcelonie. 20 października z Sewillą może, 23 z Bayernem Monachium, a może 26 października w El Clásico. No i starcie z Realem Madryt. No i jeszcze na koniec powiem ci, że już wiadomo, że Szczęsny znalazł sobie dom w Castelldefels, czyli w miejscowości, gdzie mieszka Robert Lewandowski. Realizująca Ela powiedziała, że pewna starsza pani bardzo się martwi, ponieważ czym więcej bogaczy w okolicy, tym wyższe ceny. No ona nie wiąże końca z końcem. Ciekawy jestem, czy z tego domu widać morze. To jest kawałek, ale widać. Przypuszczam, że oni są tak pięknie tam usytuowani, że na tarasie Robert i Wojciech i żony i dzieci będą szczęśliwi. Nawet jeżeli nie widać, to można posłuchać. Może Nago w Trójce już teraz. Adam Malecki, pięknie dziękuję. Dziękuję. Może to prawie nic, jak zapamiętane sny. Ciepły Zapraszamy do reklamy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazowiecki. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazowiecki Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Trójce skrót serwisu Anna Kowalik-Brancati. 7 uczniów jednego z bielskich liceów trafiło na obserwację do szpitala po tym, jak źle poczuli się w szkole. Do zdarzenia doszło w liceum o profilu wojskowym. Uczniowie zaczęli się skarżyć na bóle głowy, oczu i swędzenie nosa. Prawdopodobnie rozpylony został jakiś środek drażniący. Na miejsce przyjechali bielscy strażacy, ale nie stwierdzili, by w powietrzu były substancje szkodliwe. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zamierza przeprowadzić poszukiwanie szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. W specjalnym komunikacie Kijów wskazał, że ekshumacje mogą zostać przeprowadzone w przyszłym roku w obwodzie rówieńskim. Ukraiński IPN informuje, że otrzymał wiele zapytań od obywateli Polski z prośbą w tej sprawie. Projekt rozporządzenia w sprawie tzw. halkotubek przygotował minister rolnictwa. Są w nim przepisy, które przewidują, że wygląd i oznaczenia napojów alkoholowych nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, na przykład przypominać produktów dla dzieci. Wczoraj producent Alko Saszetek, spółka OLV, zapowiedział wycofanie produktów z rynku, wstrzymał ich produkcję i przeprosił za zaistniałą sytuację. 11 zarzutów o przestępstwa seksualne i 2 zarzuty gospodarcze przedstawiła prokuratura okręgowa w Sosnowcu dwóm czynnym księżom oraz jednemu byłemu duchownemu. Były duchowny odpowie za oszustwa, prokuratura objęła go policyjnym dozorem. Dwaj czynni kapłani odpowiedzą za pedofilię. To pierwsze osoby zatrzymane w trwającym od ponad roku śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Sosnowcu. Pełny serwis Trójki o 17:00. O 16:32 Sylwia Zadrożna w ekonomicznym informatorze Trójki. Zapraszam. Niespodzianki nie było. Już od roku stopy procentowe pozostają bez zmian i najprawdopodobniej nie ulegną zmianie w ciągu najbliższych miesięcy. Tak dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej komentuje Michał Stajniak z XTB. Inflacja za wrzesień wzrosła do poziomu 4,9% rok do roku, co uzasadnia utrzymanie stóp procentowych w najbliższym czasie bez zmian. Profesor Glapiński wielokrotnie mówił o tym, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca tego roku i być może również w przyszłym. Niemniej w ostatnim czasie doszło do minimalnego zmiękczenia stanowiska i kilku członków Rady Polityki Pieniężnej wskazało, że widzi potencjał do tego, aby rozważyć obniżki stóp procentowych już na marcowym posiedzeniu. Na razie główna stopa NBP nadal wynosi 5,75%. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchamia stronę z informacjami o pomocy prawnej dla tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli w powodzi. W jej ramach 27 kancelarii z terenów powodziowych oferuje wsparcie w wypełnianiu wniosków do ZUS-u i w ubieganiu się o świadczenia, na przykład interwencyjne, mówi rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska. Przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać o wsparcie w wysokości 16 000 zł na pracownika albo 75% średniomiesięcznego przychodu za rok poprzedni. Będzie mógł sobie wybrać, więc w sytuacji, kiedy nie będzie potrafił wypełnić wniosku albo będzie miał z tym problem, będzie mógł się zwrócić do takiej kancelarii i tam darmowo taką pomoc otrzyma. Na stronie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców można znaleźć także wszelkie informacje dotyczące umorzenia albo przesunięcia w terminie opłacania podatków. Na stacjach paliw kolejny tydzień z cenami poniżej 6 zł. Jak wynika z danych epetrol.pl, najwięcej powodów do zadowolenia mają kierowcy aut zasilanych benzyną, bo ta potaniała aż o 8 groszy na litrze w ostatnim tygodniu. Aktualnie benzynę najtaniej zatankujemy w województwie województwach pomorskim, lubelskim i lubuskim najdroższą mamy na Kujawach i Pomorzu. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 89 groszy, euro 4,29, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy. Na krańcach północno-wschodnich w tym momencie bez opadów, na pozostałym obszarze kropi, wysoko w górach deszczowi towarzyszy śnieg. Temperatura wynosi około 9 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich Sudetów i Karpat, 13 na zachodzie i północy, 17 stopni w tym momencie miejscami na południowym wschodzie. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, popada, w najchłodniejszym momencie nocy temperatura wyniesie przeważnie od 7 do 10 stopni Celsjusza. 25 minut do godziny 17. Ja jeszcze mam dla Państwa zaproszenia na wyjątkowe spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego. Spotkanie z Markiem Wałkuskim już 3 października, czyli jutro o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Rzecz jasna. Ten wieczór poprowadzi Michał Nogaś, a jeżeli chcą Państwo wziąć w nim udział jako widzowie, posłuchać Marka Wałkuskiego i jego opowieści o zakamarkach Białego Domu jako polskiego korespondenta u boku prezydentów USA, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Strung Out Johnny, Iggy Pop w Trójce na 20 minut przed godziną 17. Wiatraki będą mogły stać 200 metrów bliżej domów niż teraz, a obecne wymogi to 700 metrów. Projekt nowelizacji stosownej ustawy trafił właśnie do konsultacji. Wątpliwości budzi między innymi dopuszczalna odległość wiatraków od terenów cennych przyrodniczo. O szczegółach Kuba Witkowski. Pan Paweł jest monterem turbin wiatrowych. No właśnie teraz jestem w północnej Finlandii, na jednym z turbin, poza kołem podbiegunowym. Tyle, że u nas, w Polsce, na razie takich inwestycji jest mało. Wszystko przez restrykcyjne przepisy, które regulują odległość wiatraka od zabudowań i terenów cennych przyrodniczo. W 2016 roku wprowadzono tak zwaną zasadę 10H. Odległość budynków mieszkalnych od turbiny musiała wynosić przynajmniej dziesięciokrotność wysokości wiatraka. Wszystko przez liczne protesty. To ja dzisiaj całą noc nie spałem przez te wiatraki. Tak przed laty tłumaczyli w Polskim Radiu Białystok swój sprzeciw mieszkańcy podlaskiego Jeleniewa. To do obłędu doprowadzi. Za ludzi. Nie można tam w ogóle funkcjonować. Nie mówię... Jak my, to nie otworzymy okna ni w dzień, ni w nocy. Takie starość mam do życia. W praktyce zmiana prawa oznaczała blokadę większości takich inwestycji. Półtora roku temu zasadę 10H zamieniono na odległość 700 metrów. Wiatrak umiejscowiony w tej minimalnej obecnej odległości 700 metrów, jego słyszalność w domu, jeżeli jesteśmy w domu w tej odległości, jest na poziomie około 30, nawet poniżej 35 decybeli. Mówi Anna Kosińska z RES Global Investment. Poniżej 35 decybeli to jest też dźwięk tykania zegara. Lodówka to 45 decybeli, a nasza rozmowa to aż 60 decybeli. Więc ten poziom słyszalności takiego wiatraka z 700 metrów jest praktycznie znikomy. To są dźwięki, które mamy właściwie na co dzień. I dlatego trwają prace nad nowelizacją ustawy, tak by możliwe było budowanie takich turbin jeszcze bliżej zabudowań. Projekt zmian zakłada, że będzie to 500 metrów. Ta ustawa ma na celu właśnie wykorzystanie potencjału, który Polska w wietrze na lądzie ma. Stwierdza Małgorzata Żmijewska-Kukiełka z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Nie tylko cała branża wiatrowa, ale też przemysł, samorządy czy wreszcie społeczeństwo oczekują zwiększenia udziału zielonej energii w naszym systemie. Przepisy trafiły właśnie do konsultacji. Przez cały październik można przesyłać uwagi do projektu. Już spływają do nas pierwsze uwagi. Powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Miłosz Motyka, wiceszef resortu klimatu i środowiska. Często odnoszą się one do odległości od form ochrony przyrody, szczególnie od obszaru Natura 2000. W przypadku parków narodowych ma to być odległość minimum 1,5 kilometra, a w przypadku obszarów Natura 2000 500 metrów. Zawsze te 500 metrów będzie adekwatne, czasami może być za dużo, czasami może być za mało. Punktuje Andrzej Tretyn ze Stowarzyszenia z Energią Oprawie. I tak badania środowiskowe określają te lokalizacje elektrowni wiatrowych dokładniejsze już, więc lokalizacja i oddalenie od obszaru Natura 2000 byłoby bardziej zasadne, gdyby było realizowane na podstawie badań środowiskowych w naszej ocenie. W ustawie brakuje też konkretnych zapisów chroniących krajobraz, na przykład terenów górskich. Tam, choć w ograniczonym stopniu, też będą stawiane wiatraki. Ustawodawca jakby nie zawarł w tym projekcie konkretnych przesłanek dla ochrony krajobrazu. Takie przesłanki w ramach miejscowego ustawodawstwa lokalnego są ustalane. Będzie to więc kwestia dbałości lokalnych władz, a nie regulacja na poziomie krajowym. Tutaj idziemy zdroworozsądkowo. Dzisiaj 17% powierzchni naszego kraju jest objętych możliwością lokalizowania lądowych elektrowni wiatrowych. Po naszych zmianach będzie to ponad 24%, możliwe, że 25%. To odblokuje znacznie potencjał OZE. Założenie jest takie, by już za 6 lat udział odnawialnych źródeł w polskiej energetyce wynosił aż 50%. Obszary Natura 2000, o których mowa była w tej opowieści, obejmują 1/5 powierzchni kraju. W Trójce już teraz Morshiba, Be Yourself, a za kilka chwil zapraszamy do Trójki, pojawią się tematy związane ze zwierzętami. Wrażliwością, empatią, miłością do zwierząt nawet, która ma być nauczana w polskiej szkole. Pojawią się też informacje dotyczące ptaków, tych hodowlanych, ale najpierw Morshiba. Do godziny 17 zostało jeszcze 13 minut. Tu program trzeci Polskiego Radia. Tom Justyniarski razem z Fundacją Serce Świata wyszedł z inicjatywą lekcji miłości do zwierząt i przyrody. W warszawskich podstawówkach przez cały rok dzieci w ramach zajęć wychodziły do schronisk, do gospodarstw wiejskich. Do klas też zapraszani byli goście ze zwierzętami. Sprzyjało to budowaniu więzi między dziećmi. Nauczycielkom dużo łatwiej później prowadziło się zajęcia. Pilotaż wykazał, że wzrosła empatia nie tylko do zwierząt, ale i do ludzi. Czy w takim razie empatia jest czymś, czego można się nauczyć? Wyjaśnia dr Agata Rudnik, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego. All right, I'll get up. Kształtowanie wrażliwości do zwierząt ma ogromne znaczenie dla rozwijania empatii do ludzi. I dobra wiadomość jest taka, że umiejętność tę możemy kształtować i pielęgnować przez całe życie. A warto zacząć jak najwcześniej. Badania pokazują, że każdy z nas rodzi się z potencjałem. Tom Justyniarski, pisarz i pomysłodawca lekcji miłości do zwierząt i przyrody. Jednak jak tę cechę rozwiniemy, zależy od tego, gdzie dorastamy. Uważamy, że empatii trzeba uczyć tak jak tabliczki mnożenia. Empatia jest włączona w nasz rozwój i ona pojawia się tak stosunkowo mocniej około 4 roku życia wraz z rozwojem dziecka. Klaudia Andrzejczak-Sopkowicz, psychoterapeutka. Natomiast już pierwsze zachowania empatyczne pojawiają się dużo wcześniej. Ta empatia rozwija się bardzo długo, ona jeszcze później w wieku nastoletnim, czyli można powiedzieć, że mamy tutaj podłoże biologiczne. Jednocześnie my jako społeczeństwo, jako rodzice, jako otoczenie też możemy kreować zachowania, czyli to, w jaki sposób tą empatię możemy wspierać. Wczesne dzieciństwo, relacje z opiekunami i wydarzenia mają wielki wpływ na naszą zdolność współodczuwania. Egoizm dziecięcy tak zwany jest nam potrzebny, żeby przetrwać. To jest mechanizm biologiczny do tego, żeby przede wszystkim się usamodzielnić. To jest bardzo ciekawe, że właśnie ta empatia przychodzi z czasem, kiedy w dziecku już rozwijają się troszkę inne kwestie. To już nie są tylko kwestie takie związane biologicznie z przetrwaniem. No bo umówmy się, małe dziecko, które przychodzi na świat swoim płaczem, frustracją, informuje nas o tym, że coś się niepokojącego dzieje. Ja sam mając, no co prawda, jeszcze bardzo małe dziecko, bo mam 1,5-rocznego syna, ale on widzi, kiedy próbuje się przytulić do jednego z naszych zwierząt i robi to za mocno, zbyt gwałtownie. Ktoś jeszcze nie rozumie, jak chce przytulić się do kota na przykład, no to potrafi go przytulić z całą swoją mocą. Maciej Frasunkiewicz, psycholog dziecięcy z Uniwersytetu SWPS. I mimo tego, że ma dobre intencje, no to dla zwierzęcia taka zbyt duża siła może być zagrażająca. W takim przypadku uczymy go, że musi myśleć też o potrzebie tej drugiej istoty. Pamiętajmy, że dzieci uczą się przez modelowanie, czyli obserwowanie nas, dorosłych. Pokazujmy więc nasze pozytywne podejście do zwierząt, troskę o ich potrzeby, życzliwość, szacunek. I dobrym pomysłem na pewno jest bezpośredni kontakt z naturą, poznawanie różnych gatunków, ale także wspólne czytanie, oglądanie czy rozmawianie o emocjach zwierząt, a także o stereotypach, czyli na przykład dlaczego w szczurach mówi się negatywnie. Uczenie dzieci wrażliwości i empatii buduje bardziej prospołeczne środowisko, społeczeństwo, klasy. Dzieci angażują się w działania charytatywne, potrafią pomagać, dbać o środowisko, o siebie. Takie uczenie dzieci wrażliwości wspiera umiejętności walki z problemami. Przede wszystkim buduje własną wartość i tworzy lepszy świat. Ten temat zbadała Aleksandra Dobieszewska. My empatię swoją do hodowlanych ptaków będziemy rozbudowywać po godzinie 17 w Trójce. A to, co Państwo słyszą, to jest szum Kaśki Sochackiej. Utwór w tej chwili jest na trzecim miejscu naszej listy przebojów Pierwsza Trójka. Ostatnio podskoczyło dwie pozycje, zbliżając się do utraconego przed paroma tygodniami miejsca pierwszego. Jeśli chcą go Państwo z powrotem usłyszeć na tej pierwszej pozycji, głosować można na trójka.polskieradio.pl. Bezbędnego szumu znikam ładnie, trochę się pomęczę, przezimuję na dnie, zaraz się urządzę, ktoś tu do mnie może wpadnie, pewnie jeszcze trochę spłynę, nim na nogi stanę, a ty